राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। राम हमारी को जो चीज मिली है वो सब माया के माने नाशवान चीजें मिली है। प्रकृति का कार्य है वो चीज मिली है और हम है परमात्मा के अंश। तो परमात्मा के अंश होने से हमारा संबंध परमात्मा के साथ वास्तविक है और ये प्रकृति की चीजें हमें मिली है इसका संबंध हमारे साथ वास्तविक नहीं है, ये संसार के साथ है। तो हमें मिली हुई चीजों से संसार की सेवा करनी चाहिए और अपने आप को भगवान में लगाना चाहिए। हम मन बुद्धि इंद्रियों को लगाते हैं परमात्मा में, ये नहीं लगते क्योंकि इनकी जाति और है, हमारी जाति और है। इनकी जाति संसार की जाति से मिलती है, मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों की। तो इनके द्वारा संसार की सेवा की जाए। वो सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तुओं के द्वारा और एक क्रिया के द्वारा। तो वस्तुएं वो भी संसार की है और शरीर से इंद्रिय से किया जात मन बुद्धि तक ही सब संसार की है। तो ये दोनों ही काम संसार के करने वाले हैं। मनुष्य स्थूल रीति से सूक्ष्म रीति से कारण रीति के जो संसारिक चीजें हैं ये सब संसार की है। तो संसार की सेवा में लगा देना चाहिए और सेवा में लगाने का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा भगवान में प्रेम हो, इनमें आसक्ति न हो। इसमें आसक्ति कामना ये हमारा काम नहीं है। ये इसी साथ ममता करना, कामना करना, आसक्ति करना ये बिल्कुल गलती की बात है क्योंकि इसमें है ये आसक्ति कामना तादात्म्य ठहरेगा नहीं, ठहर सकता नहीं क्योंकि हम तो है परमात्मा तत्व की जाति है, उसके चेतन में ये है प्रकृति के कार्य है। तो प्रकृति के कार्य प्रकृति में लगा देना और भाव भी निष्काम रखना, कामना भी संसार की नहीं करना। मानो ऊपर से सेवा भी संसार की करना और भीतर भाव भी इनके त्याग का ही हमारे संसार की वस्तु करे। जैसे परमात्मा के लिए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तो भगवान का हम है तो भगवान को अर्पण कर दे और ये सांसारिक चीजें संसार को अर्पण कर दे, इसका नाम कर्मयोग है। तो ये बड़ी बढ़िया बात है कि संसार की चीजें संसार की सेवा में लगाने के लिए है। इनसे जो हम सुख चाहते हैं, ममता करते हैं, आसक्ति करते हैं, ये गलती करते हैं। इसकी ममता साथ रहेगी, ममता ही साथ रहेगी, नहीं रहने वाला है नहीं। वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, परिस्थिति है, घटना है, सबकी सब ये संसार की है। तो इसको ठीक समझे तो इसका त्याग हो जाता है क्योंकि इसका पकड़ना तो अपने जानते हैं पर इनका संबंध हमारा है नहीं। वास्तव में हमारा संबंध परमात्मा के साथ, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम परमात्मा के अंश है और मनुष्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति के संसार में लगाने के लिए ही है, अपने आप को भगवान में लगाना है। तो अपना आप स्वयं परमात्मा का अंश है। तो संसारी से संसार में लगाना कर्मयोग हो गया, अपने आप को भगवान में लगाना भक्ति योग हो गया और इनसे अपने अलग हो जाना ये ज्ञान योग हो गया। ये हमारे नहीं है, हम ये नहीं है, संसार मेरा नहीं है और संसार मेरे लिए नहीं है और संसार से हमें कुछ नहीं लेना है और संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये अगर विचार हो जाए इतना ही कि मैं संसार नहीं हूं, सही नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, ये नहीं है, सही मेरे लिए नहीं है। शरीर से जो संसार की सेवा कर दे उसका परिणाम मेरे लिए होगा, परिणाम मेरे लिए क्यों होगा? संसार शरीर और संसार की वस्तुएं सबकी सब संसार की है, उनको संसार में ही लगा देने से स्वतः परमात्मा से तुम्हारा प्रेम होगा। तो ये बात एक बहुत मार्मिक बात है क्योंकि इसी साथ हमारा विजातीय संबंध है, काल्पनिक संबंध है, वास्तविक संबंध हो सकता ही है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अपने मम ही वंश हो जीव लोग मम ए वंश, मम अंश नहीं, मम ए वंश, केवल मेरा ही अंश है। तो केवल मेरा ही अंश है तो मेरा संबंध भगवान के साथ ही है। शरीर का जो स्थूल सूक्ष्म कारण का और वस्तुओं का संबंध संसार के साथ है तो इनको संसार के साथ लगा देना या काम न करना गलती है। इसी साथ संबंध विच्छेद कर देना, वास्तव में संबंध विच्छेद क्या करे, संबंध है नहीं, इसका अनुभव करना है। क्यों? विजातीय चीज है ये सभी, शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये और संसार की धन संपत्ति आदि वैभव चीजें, ये सब के सब संसार की है। हमारे साथ जाति संबंध नहीं है, इस बात के साथ संबंध हम जोड़ सकते नहीं, जोड़ को काल्पनिक संबंध जोड़े कर रहेगा नहीं, फिर दू पाएंगे मतलब होता है, हमारी जातीय चीज नहीं है। तो कर्मयोगी है वो परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव करता है, अनित्य संबंध का त्याग करता है। तो अनित्य संबंध का त्याग कर्म रूप से करता है, कर्म योग है। तो मानो कर्म सब संसार के लिए और योग परमात्मा के साथ। जब संसार के लिए माने तो संसार के लिए होने से अपने साथ संबंध नहीं रहा, तो अपना संबंध परमात्मा के साथ हुआ, तो ये कर्म योग होता है। कर्म एक विभाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है योग, कर्म योग के दो विभाग है। तो कर्म सब हुआ संसार के लिए, क्योंकि संसार की वस्तु ही संसार को देना है, शरीर इंद्रिया अंतःकरण स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर का स्थूल संसार के साथ संबंध, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म संसार के साथ संबंध, कारण शरीर का कारण संसार के साथ संबंध, तमाम साथ संबंध नहीं हुआ। क्योंकि ये सब प्राकृत है, परिवर्तनशील है और स्वयं अपरिवर्तनशील है। आप स्वयं यह अनुभव करते हैं, खूब ध्यान दें कि बालकपन में मैं था वही आज हूँ, ऐसा अपना अनुभव है। और बालकपन में शरीर था वो आज शरीर नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो साथी नहीं है, वो सामग्री नहीं है, क्या मैं वही हूँ और परमात्मा वही है संसार में। तो परमात्मा ही वही है, मैं भी वही हूँ, या संसार शरीर सब बदल गया वो नहीं है। तो ये नहीं रहने वाला मेरा स्वरूप नहीं हुआ, ये संसार का हुआ। तो संसार की सेवा में लगा देना और अपने को परमात्मा में लग जाना, अपने साथ परमात्मा है। तो अनित्य संबंध है संसार के साथ, कर्म योग से कर्म संसार के लिए करने से परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाएगा। नित्य संबंध है ही हमारा संसार के साथ, अनित्य संबंध है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि ऐसे ज्ञान योग से हम इसका त्याग करें तो विवेक विचार के द्वारा त्याग होगा। तो विवेक विचार इतना तेज नहीं है कि जिससे जड़ चेतन का असली विवेक करके हम जड़ का त्याग कर सके, ये गहरी बात है। और क्रिया से त्याग कर देना सुगम बात है। क्रिया और पदार्थों को संसार के लिए अपने मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है, पदार्थ भी मिले हुए हैं, मिले हुए संसार से, तो संसार की सेवा में लगा देना सीधी बात है। तो अपने लिए वो नहीं मांगना, ना अपनी है, ना अपने लिए है, ना अपने साथ रह सकती है। तो इस वास्ते इनके साथ में कामना करना तादात्म्य करना गलत है, तो इनको संसार की सेवा में ही लगा देना ये सही बात है। और केवल संसार के लिए ही है, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है। संसार ने हमारे को अधिकार दिया है क्योंकि हमने स्थूल स्थूल कारण लिया है, तो इस संसार का दिया हुआ संसार को ही दे दें तो हमारा विजातीय संबंध है वो टूट जाएगा। विजातीय संबंध, विजातीय संबंध है ही नहीं। संसार के शरीर के साथ हमारा संबंध हो सकता नहीं, कारण के हमारी और संसार के शरीर की जाति एक नहीं है। संसार की शरीर की जाति एक है, हमारी और परमात्मा की जाति एक है। परमात्मा के हम अंश हैं, ये शरीर तो प्रकृति स्थानी है, प्रकृति का है, इस वास्ते इनकी सेवा करना ये सुगुणता से समत्या हो जाएगा। विवेक विचार से अत्यंत तेती का वैराग होगा तब त्याग होता है, और कर्मयोग इतने वैराग की जरूरत नहीं है, हम असाधारण है उनके द्वारा भी कर्मयोग हो जाता है। ये तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थी, कर्म संन्यास त्याग संघ योग की अपेक्षा कर्मयोग शुभ पड़ता है। तो शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है तो संबंध हुआ ही नहीं, संसार के साथ संबंध विच्छेद क्या करें, संबंध है ही नहीं, ये खास बात है। तो उसका उनकी सेवा लगा देना है ये शुभ बात है। इस वास्ते तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे, संन्यास कर्मयोग से निश्चेष करो उभव, तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे। यो न द्वेष न कांक्षति, न राग करता न द्वेष करता संसार के साथ। राग कर तो फंस जाएगा, द्वेष कर तो समझ जुड़ेगा, राग से भी समझ जुड़ता है, द्वेष से भी समझ जुड़ता है। भगवान वनवास में पधारे तो उनके साथ प्रेम किया उनका भी उद्धार हो गया, बैर किया उनका भी उद्धार हो गया, न प्रेम न बैर किया तो नहीं उद्धार नहीं हुआ, समझ नहीं जुड़ता। तो संसार के साथ राग करो तो फंसोगे, द्वेष करो तो फंसोगे। इसलिए उदासीन उदासीनों को जो न विचार लेते उदासीन रहता रहे, और संसार की जो चीज मिली है उसका संसार का हमारे पर उपकार है तो वो चीज संसार की संसार को दे देना, बड़ी शुभ बात है। कितनी सरल बात है। तो हम तो वही है और संसार वह नहीं है, शरीर वह नहीं है। या सबका अनुभव है, कोई भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा बालक जवान कोई भी समझे तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, और शरीर वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, देश काल वो नहीं है, तो ये सब हमारे साथ ही नहीं है। परमात्मा वही है संसार में, और शरीर में मैं वही हूँ, तो संसार में परमात्मा मैं ये एक हुए और शरीर और संसार एक हुए। विवेक का देखो तो ये बात है, कर्मयोग से देखो ये बात है, और भक्तियों से देखा जाए तो मैं भगवान का भगवान मेरे, तो संसार से विमुख हो गया सत ही। कर्मयोग है ये भौतिक साधना है, और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और परमात्मा को अपने लगा देना ये आस्तिक साधना है। भगवान को अस्तित्व ही समझ सकते हैं, भगवान को देख नहीं सकते। इस वास्ते कर्मयोग बड़ा सुगम पड़ता है। जैसे भगवान को कहते हैं तो दी वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, भगवान के अर्पण भगवान के अर्पण कर देता है, ऐसे संसार जी संसार को अर्पण कर दिया। तो संसार के अर्पण क्रिया से क्रिया कर्म हो गया, विवेक के द्वारा किया ज्ञान योग हो गया, तो कर्मयोग बड़ा सीधी बात है। इस वजह से इसको अपना मानना ये गलती है। कोई के कामना का त्याग कठिन है, कठिन नहीं है, सीधे स्वतः है। ये कामना करना है ये गलती है, अरे काम करना कामना रखना ये मेहनत, अरे कामना न करना स्वतः है। कामना का त्याग स्वतः है, कामना करना गलती है ना। दूसरी चीज भी हम अच्छा करें ये तो गलती होती है ना, जो हमारी नहीं है उसको हमारी माने, तो गलती का त्याग करना है बस, तो कुछ त्याग नहीं करना है। हमारी समझ का त्याग, समझ में जो बेसमझी आई है, जो विवेक विरुद्ध संबंध माना है, उस संबंध का त्याग करना है। वस्तु का त्याग हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है समय, जितने आयु हो गई है उतना तो समन त्याग हो ही गया। वहम है कि हम जी रहे हैं, इतना दिन इतना जी गए, आज वर्ष गांठ है हमारे, हमारे वर्ष पूरा जी गए। सच्ची बात है कि जिए नहीं मर गए, मानो इतना तो संबंध हमारा विच्छेद हो गया। अब संबंध कितना दिन है इसका पता नहीं, परंतु संबंध नहीं है माना हुआ संबंध, इतना तो बीत गया, इतना और बीत जाएगा। फिर जयराम जी देह संसार की चीजें सबका संबंध संसार के साथ है, हमारे साथ नहीं है, ये एकदम पक्की सच्ची बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो। वास्तव में ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर और संसार एक है, स्थूल संसार और स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार और सूक्ष्म शरीर, कारण संसार और कारण शरीर, ये सब प्रकृति का है अलग, ये है परिवर्तनशील। और हम और हमारे परमात्मा ये है नित्य निरंतर अपरिवर्तनशील। तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ नहीं है। उनके साथ संबंध माना है तो उनको सही की सेवा में लगा दो, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा संबंध, शुद्ध परमात्मा दे जाएगा। अभी आपने अनित्य संबंध को काल्पनिक संबंध बताया, काल्पनिक संबंध है, बनाया क्या है, संबंध है नहीं, संबंध कहाँ है। हम तो बालक थे तो कहते मैं बालक हूँ, अब नहीं कहते, हम कहते मैं तो जवान हूँ, फिर कहते मैं तो बूढ़ा हूँ, संबंध कहाँ है। शरीर बदलता है, आप अपने को बालक जीवन मानते रहते हैं, फिर आप ना बालक है ना जवान है ना बूढ़े हैं, आप तो इनको जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है। थम्बा मैं जानता हूँ तो थम्बा मैं थोड़ा ही हो गया, थम्बा जानने में आता है, मैं जानने वाला हूँ। इधम शरीर हूँ कौन सा क्षेत्र, ये तो क्षेत्र है, ऐसे तो दियो व्यक्ति तम प्राव क्षेत्र की, इसको जो जानता है वो क्षेत्र की है। तो जानने में आने वाला, जानने वाला दो होता है, तो जानने में आने वाला ये सब संसार एक है, ये जानने वाला वो एक है। तो ये विचार के द्वारा ये जान लो, यही कर्म योग के द्वारा सब संसार की सेवा के लिए ही है, केवल हमारे लिए है ही नहीं, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, केवल संसार की चीज संसार की सेवा कर देना है। मुफ्त में मुक्ति होती, मुफ्त में घर का कुछ खर्च नहीं होता। अरे संसार की चीज संसार होती, घर का क्या खर्च हुआ, अब घर की चीज क्या है। शरीरों के साथ में हमारा विजातीय संबंध है, माना हुआ काल्पनिक संबंध है, वास्तविक संबंध हो सकता ही नहीं। दो जाति है ना, जड़ जाति नाशवान जाति, हम अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और शरीर विनाशी, और चेतन के शरीर जड़ अविनाशी और चेतन और अमल संसार मल, और सहज सुख राशि और दुख राशि, और काम होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक ही, और ये ईश्वर अंश नहीं प्रकृति अंश, और संसार ईश्वर अंश जीव हुआ और प्रकृति का अंश शरीर हुआ, ईश्वर अंश जीव अंश प्रकृति अंश जीव अविनाशी है विनाशी हुआ, और चेतन हुआ है जड़ हुआ, वो अमल हुआ ये मल हुआ, और ये सुख राशि हुआ दुख राशि हुआ, तो जाति दो है। इस वास्ते संसार की वस्तु संसार होती है, अपने अपने नहीं है, इसकी कामना कैसे करे, कामना हो नहीं सकती ना। कामना है, ममता है, तादात्म्य है, ये विजातीय संबंध है हमारी, उनकी जाति नहीं। तो अनित्य संबंध के त्यागने से भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा, और जातीय संबंध करने से परमात्मा के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। और परमात्मा के साथ में ज्ञानी तो आत्मे ही मतम चतुर्विदा भजन्ते माम, जिसमें अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी, ज्ञान तो आत्मे ही, तो परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध है, संसार के साथ आत्मीय संबंध नहीं है, ये तो शारीरिक संबंध जड़ संबंध है, ये संबंध है ही नहीं हमारा। तो कर्म योगी का नित्य संबंध होता है परमात्मा में, ज्ञान योगी का संबंध अभेद होता है, जातीय संबंध होता है, और परमात्मा से आत्मीय संबंध है, परमात्मा का खास संबंध हमारा है। इस वास्ते ये संबंध टूटे सुगमता से, किससे? कर्म योग से, सरलता से, सीधे से। तो संसार की चीज संसार को दे देना है, ये कर्म योग कहलाता है। तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्य थे, सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है, सुगम पड़ता है, सरल पड़ता है। हमने देखा है ऐसा, हमारे पास कोई वस्तु है बढ़िया, वो बढ़िया वस्तु छोड़ देना कठिन है और दूसरे को दे देना सुगम है। बढ़िया वस्तु है ना, ऐसे छोड़ देना कठिन पड़ती है और दूसरे को देना सुगम पड़ते है, क्योंकि इन्हें काम आ जाएगी, छोड़ने से काम नहीं आएगी। तो त्याग दूसरे की सेवा में त्याग शुभ होता है, अरे त्याग शांति, त्याग तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं छोड़ोगे तो स्ट्रेंथ छूट जाएगा, ये छूट जाएगा नहीं, छूटता चला जा रहा है। 20 वर्ष आया, 50 वर्ष आ गया, 100 वर्ष, 25 वर्ष, 50 आ गया, 30 वर्ष छूट गया, सही सुन छूट ही गया, अब बाकी कितना पता नहीं, वो छूट जाएगा। संबंध रहते ही संबंध विच्छेद कर दे रहा है मुक्ति, और संबंध मानना है बंधन। स्वतः मुक्ति होती है, स्वाभाविक मुक्ति होती है, उसमें हम हाँ मिला दो ठीक है, हमारा नहीं है, पहले से ही हमारा नहीं था, फिर से ही हमारा नहीं रहेगा, अभी भी संसार से संबंध हमारा छूट रहा है। आधा बनते से यह नास्ती वर्तमान है भी तथा, आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहता, वर्तमान में नहीं है, नहीं तो नहीं सिद्ध होता है। इस बार संसार का शरीर का संबंध विच्छेद है, ये नित्य विच्छेद है, स्वतः ही पहले शरीर संबंध नहीं था, फिर संबंध नहीं रहेगा, तो बीच में संबंध मिट रहा है ना, उम्र जा रही है, जो चीज उम्र आ रहा जो मिट रहा है। और बोलो कोई संदेह हो तो निस्संदेह बात है। आपका जो कहना है विजातीय संबंध है, हाँ। ये जो मनुष्य का ये समझ में आता है, हाँ। लेकिन सारा समय आज जो है ना भारतीय परंपरा को छोड़ करके विजातीय चीजों में लगा रहे हैं समय, शक्ति, तो फजूल खर्ची में, तो ये उसको तो छोड़ते नहीं। इधर में ये बात कैसे समझ में आए आपका, इधर में जोर कम है ऐसा, और इसमें मेरे जोर कम कैसे समझा, हमारा जोर कम कैसे समझा। हम तो कहते हैं दहेज प्रथा भी छोड़ो, लेना के छोड़ो, अन्याय पूर्व संसार मत संबंध करो, व्यापार में भी अन्याय पूर्व मत लो, मेरे जोर काफी रहता है। आप कितने दिनों से सुनते हैं मेरी बातें? सत्संग में कितने दिनों से आते आप? दूसरी बारी आए बोलते हैं सत्संग में है? सत्संग में दूसरी बारी आए हैं। हाँ तो आप कहते उदाहरण देते हुए आप कहते हैं जोर नहीं लगाते, आप इस बार जोर नहीं लगाते कि आप परिचित नहीं है मेरे से। मैं तो यही कहता हूँ कि पहले अन्याय छोड़ो, अन्याय पूर्व पैसा मत कमाओ, खूब जोर देता हूँ, और पैसा कमाओ वो भी फिजूल खर्ची मत करो, अनावश्यक खर्च मत करो, केवल दूसरों के हित में खर्च करो, ऐश आरामी में मत करो। ये तो मेरा विषय खास है, ये तो खास कहता हूँ मैं, विवाह शादी आदि में फिजूल खर्ची मत करो। अब आतिशबाजी में लगा दिया, बिजली घर में लगा दिया, क्या फायदा हो? किसी की फायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान ही हुआ, कुछ नहीं। तो इसका मूल आज का ये मूल बात, ये जितनी बातें कहती है ये मूल समझ लो पूरी ठीक हो जाएगी। मूल से ये बात अपनी है ही नहीं, अपनी जाति की नहीं है, अपने संबंध नहीं है, अपने साथ रहता नहीं है, तो ये तो रहेगा ही नहीं, उनको अपने लिए कैसे खर्च किया जाए, अपने लिए फायदे भी है ही नहीं, मतलब त्याग की बात है। तो त्याग अगर स्वयं त्याग करे तो कठिन होता है, दूसरों की सेवा करे तो सुगम होता है, ये मैंने बात कही। इसी से सुगम भाई कौन सा आप बताओ? हम स्वरूप से त्याग करे वो कठिन होता है, दूसरों की सेवा में त्याग करे तो सुगम होता है। इसमें कितनी बात आ गई आप जब सोचो। तो भैया मैं अब पहले नहीं दिया, आज अब जोर समझा, वो कह दो अब जोर समझ लो, मूल चीज है, मूल जैसे दूसरे की वस्तु का खर्च करना हमारा अधिकार नहीं है, ऐसे हमारी मिली हुई वस्तु का भी फ्यूल खर्च करने का हमारा अधिकार ही नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। निर्वाह मात्र करना आपका काम है, ऐसा में आपका काम नहीं है, स्वाद शोकिनी आपका काम नहीं है। निर्वाह मात्र किस लिए? कि शरीर की सेवा कर सके, इसलिए अन्न जल वस्त्र, ये मैं कह रहा हूं, अन्न जल और वस्त्र मकान और भक्त पर औषध, ये जो पांच चीजें हैं ये केवल निर्वाह के लिए, निर्वाह भी सेवा के लिए, अपने सुख के लिए, साध के लिए, आराम के लिए, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा विषय है, ये कहता हूं। मूल बात है कि हमारा इनका संबंध है नहीं, संबंध जोड़ते हैं यही गलती करते हैं, और फिजूल गलती करते हैं तो अन्याय करते हैं, तो अन्याय करते हैं। निर्वाह मात्र का है, शारीरिक केवलं कर्म कुरुन नाप्नोति किल्बिषम, केवल शारीरिक कर्म तो पाप नहीं लगेगा। और कुछ शंका हो तो बोलो। ये मूल चीज बताई, मूल ठेठ मूल में, और तुम बोल दो भाई क्या कि ये ठीक समझ में आता है कि शरीर से मैं अलग हूँ। हाँ। और लेकिन ये बात स्थायी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, ये क्या बात, इसमें क्या आप? बहुत ठीक है, अब ध्यान में, हम शरीर से अलग हैं ये बात समझ में आती है, परंतु ये स्थिरता नहीं रहती, संबंध विच्छेद हमारा होता नहीं, ये बात स्थायी नहीं रहती, ये तो प्रश्न है। तो ये क्यों नहीं रहती है, इसका कारण सोचो, अगर उसको मिटाओ फिर जाएगा। कारण उसका ये है कि संबंध जन्य सुख चाहते हैं, ये संस्पर्श जाप होगा दुख योने, ये बते, ये संबंध जन्य सुख दुखों का ही कारण है, वो संबंध जन्य सुख भोग है उसको चाहते हैं। अब उसका नाश कैसे हो, कि दूसरों को सुख हो, औरों को सुख हो, औरों को आराम मिले, दूसरों के सुख के लिए कष्ट मेरे को सहना पड़े तो सहना है, दूसरों को सुख कैसे हो, माता पिता स्त्री पुत्र भाई हो जाए, ये खास है, इनको सुख कैसे हो, मेरे को परिश्रम करना है पर इनको सुख पहुंचाना है, ये आप शुरू कर दो ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, सुख पहुंचाने की वृत्ति है नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। कर्मयोग तभी होता है अपने में दया हो, उदारता हो, त्याग हो।